Mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lipca, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma jeszcze decyzji głowy państwa o terminie ogłoszenia daty wyborów parlamentarnych, mówi Błażej Spychalski i dodaje, że Andrzej Duda ma na to czas do połowy sierpnia. W serwisie Trójki będzie też apel policji o pomoc w odnalezieniu 5-letniego Dawida Żukowskiego. Zaginięcie dziecka zgłosiła matka. Na Chalkidiki w Grecji liczenie strat po gwałtownej burzy. W żywiole zginęło kilkoro turystów. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji o tym, kiedy dokładnie odbędą się jesienne wybory parlamentarne. Rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski mówił w Jedynce, że nie zdecydował też o terminie ogłoszenia daty wyborów. Wiadomo, że nie będzie czekał do ostatniej chwili, dodaje rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Termin, który ma pan prezydent na podjęcie tej decyzji, upływa 14 sierpnia. Mogę oczywiście powiedzieć, że z całą pewnością pan prezydent nie będzie czekał do ostatniego dnia na podjęcie decyzji odnośnie tego, kiedy termin wyborów. Natomiast na chwilę obecną takiej decyzji pan prezydent nie podjął. Wybory do parlamentu zgodnie z prawem muszą odbyć się w niedzielę między 13 października a 10 listopada. W serwisie Trójki teraz apel policji o pomoc w odnalezieniu 5-letniego Dawida Żukowskiego. Zaginięcie dziecka zgłosiła matka. Wczoraj przed 21 funkcjonariusze dostali informację o tym, że ojciec chłopca nie żyje, a dziecko jest bez opieki, mówi komisarz Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji. To, na co należy też zwrócić uwagę i co jest dla nas bardzo istotne, chłopiec mógł poruszać się z ojcem Skodą Fabią Szarą o numerach WGM01K9. Ten samochód został już przez nas odnaleziony, ale mógł się poruszać na odcinku drogi Okęcie Warszawskie, Grodzisk Mazowiecki. Na tym odcinku, jeżeli ktokolwiek widział dany pojazd w jakimkolwiek innym miejscu właśnie w godzinach od 17 do godziny 21, proszony jest o kontakt z Komendą Policji. Wszelkie zgłoszenia, nawet anonimowe, przyjmują policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim. Można też telefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112. W Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywateli II Rzeczpospolitej prezydent złoży wieńce przed pomnikiem rzezi wołyńskiej w Warszawie. Minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski mówi, że prezydent chce upamiętnić Polaków zamordowanych na Kresach w czasie II wojny. W tym geście złożenia kwiatów przez pana prezydenta wyraża się hołd ofiarom, tym kilkudziesięciu tysiącom Polaków, ale też wśród ofiar byli Żydzi, Ormianie i przedstawiciele mniejszości czeskiej, którzy zginęli z rąk ukraińskich nacjonalistów. Ale to jest też gest hołdu dla formacji zbrojnych, które wtedy stanęły w obronie mieszkańców Wołynia, Małopolski, województw lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego. 11 lipca 1943 roku zaatakowano 99 miejscowości. Według szacunków polskich historyków w czasie II wojny światowej na Wołyniu i w Małopolsce ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków. W akcjach odwetowych mogło zginąć od 10 do 12 tysięcy Ukraińców. 6 turystów, w tym 2 dzieci, nie żyje. 60 osób jest rannych i są ogromne zniszczenia. Bilans jest to po gwałtownej burzy z gradem, która w nocy przeszła przez północną Grecję. Najgorsza sytuacja była na Chalkidiki, gdzie został wprowadzony stan wyjątkowy. Według najnowszych informacji nie ucierpieli Polacy. Greckie władze oznajmiły, że największe szkody zostały spowodowane przez gwałtowny wicher, który przewracał drzewa i zrywał dachy. Ekstremalne warunki pogodowe trwały krótko i spowodowały ogromne straty. W ciągu zaledwie kilku minut przeszedł tak gwałtowny wicher, że nie widzieliśmy nic w odległości 5 metrów, powiedział burmistrz Kassandry w greckiej telewizji Sky. Gubernator Macedonii Środkowej Apostolos Dzidzikostas oznajmił, że w ostatnich kilkudziesięciu latach nie było takiego zjawiska na Chalkidiki. O tym, że wszystko działo się bardzo szybko, mówili też mieszkańcy tamtego regionu. Nie mogłem zrozumieć, co się dzieje. Nagle pojawiła się ogromna wichura. Przedmioty zaczęły na nas spadać. Nawet w filmach nie widzieliśmy takich scen. Chalkidiki to jeden z najczęściej odwiedzanych przez turystów regionów w Grecji. Większość poszkodowanych to właśnie zagraniczni turyści. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Ofiary śmiertelne to Rosjanin z 2-letnim synem, których przygniotło powalone drzewo w pobliżu hotelu, Rumunka, jej 8-letni syn, na których zawalił się dach tawerny, i 2 Czechów. To był serwis Trójki. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market.

His way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give. All in all, there's something to give. All in all, there's something to do. All in all, there's something to do. All in all, there's something to live. Chyba mój ulubiony fragment Moon Safari, czyli debiutanckiej płyty Air, All I Need. Tak rozpoczynamy drugą godzinę czwartkowego spotkania w paśmie do południa. Napisał pan Wojtek o płycie Blur 13, że jej wydanie ma na kasecie i pisze, słucha się świetnie nawet po tylu latach. Ciekawe, panie Wojtku, czy ciągle ma pan na czym słuchać tej kasety? I ciekawe, czy pan potwierdzi, albo ktoś z państwa, moją dobrą pamięć, bo wydaje mi się, że w tym momencie mnie nie zawodzi, gdyż ja też miałam 13 Blur na kasecie i wydaje mi się, że ta kaseta była przepięknie wydana, bo ta pomarańczowa, dominująca barwa okładki była pięknie skontrastowana z białą kasetą. Nie była przezroczysta, tylko była biała. Proszę dać mi znać, że się nie mylę i że pamięć po ilu? 99 po 20 latach mam jeszcze dobrą. Czy kaseta Blur była biała?

ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję, odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata, ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne. 28 minut po 10. Ryszard Jaświński. Fajny film. Pewnie każdemu podczas projekcji jakiegoś filmu dokumentalnego zdarzało się zastanawiać nad tym, czy na pewno wszystko, co ogląda na ekranie, jest całkowitym realizmem, a bohaterowie poddani są wyłącznie swobodnej obserwacji. Czasem wydaje się to oczywiste, naturalizm jest uderzający, w niektórych wypadkach jednak pojawiają się pytania i wątpliwości. Szczególnie w czasach, gdy granice między fabułą a dokumentem dawno się zatarły, a twórcy chętnie włączają do swojego filmu sekwencje inscenizowane albo animowane, tworząc w ten sposób pewien rodzaj metafory. W wypadku filmu, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, sytuacja w ogóle jest szczególna, bo mamy do czynienia z fabułą, która kręcona była w formule powstającego na naszych oczach dokumentu. To już wynikało ze scenariusza i zamysłu formalnego realizatorów. Moja polska dziewczyna to polsko-brytyjski dramat, o którym głośno było ostatnio, bo zdobył Wielkiego Jantara, czyli Grand Prix Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Wyreżyserowało go i napisało wspólnie scenariusz mieszkające w Wielkiej Brytanii filmowe małżeństwo Ewa Banaszkiewicz i Mateusz Dymek. To zarazem ich bez wątpienia bardzo interesujący debiut w pełnometrażowej fabule. Całość nakręcona jest w scenerii Londynu i w większości w języku angielskim. Główną bohaterką filmu jest Alicja, impulsywna i dosyć nieprzewidywalna w swoich zachowaniach młoda polska aktorka. Bez większego powodzenia przeciera londyńskie ścieżki w poszukiwaniu pracy. Czasem udaje się gdzieś zagrać, ale zwykle są to tylko niskobudżetowe reklamy. Podczas jednego z castingów poznaje młodą, zamożną Amerykankę, która z kolei szuka bohaterki do planowanego właśnie swojego filmu dokumentalnego. Wybór pada na Alicję. W punkcie wyjścia wydaje się być strzałem w dziesiątkę. Oto słabo zasymilowana w wielkim obcym wciąż mieście emigrantka z problemami, ale też z pewną, wciąż nieodkrytą tajemnicą. Do tego jej chłopak zmagający się z chorobą nowotworową. Jest interesująca bohaterka, jest szansa na ciekawy dokument. Od tego momentu kamera niemal bez przerwy towarzyszy Alicji, rejestrując nawet bardzo osobiste czy intymne sytuacje z jej życia. Stopniowo jednak i bohaterka, i realizatorka tracą kontrolę, przekraczają kolejne granice, a powstający dokument skręca w coraz bardziej ryzykowne rejony. Bo też Moja polska dziewczyna to również film o kręceniu filmu, o możliwych manipulacjach, dalekim ingerowaniu w życie bohatera i kreowaniu rzeczywistości na potrzeby powstającego dzieła. Zarazem też bolesne studium samotności i alienacji współczesnych mieszkańców wielkich aglomeracji. Zjawiska te w tym samym stopniu dotyczą obu bohaterek, niezależnie od ich aktualnej sytuacji życiowej. Ewa Banaszkiewicz i Mateusz Dymek w ciekawy sposób przeprowadzają nas przez tę prawdziwą, nieprawdziwą historię. Eksperymentują z kolorem, poddają nam dodatkowe tropy w krótkich animacjach, czy wnikliwie obserwują twarz Alicji, która choć obnażona, wciąż nie ujawnia wszystkich swoich sekretów. Kuzyna reżysera wspomógł tu wyjątkowo młody, a bardzo utalentowany operator Michał Dymek, doceniany również w Koszalinie za współczesne w formie, znakomicie skomponowane zdjęcia, które budują sugestywny, emocjonalny portret bohaterki. Warto to zobaczyć. Moja polska dziewczyna czeka wciąż na swoją oficjalną kinową premierę, ale film na pewno będzie też można zobaczyć podczas zbliżających się wakacyjnych festiwali filmowych. We'll be right back.

starving you up, all right. You say you gotta stay hungry. Dancing in the dark. Za 20 minut 11. Nie wiem, czy to dobra pora na tańczenie. Może niekoniecznie w ciemnościach. Mnie wydaje się, że każda jest dobra. Z pewnością za kilka minut to będzie ten moment, by rozpocząć walkę o karnety na tegoroczny OFF Festival. Tak by było nic. Nie chcemy wracać. pracy. Minuty mkną jedna po drugiej. Leżymy, a pod nami obraca się świat. Więc połóż się wśród wysokich traw, bo plączemy się, nie bardzo wiemy gdzie. Połóż głowę na mój ciężki bar. Głęboko spać. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne dni, uprawiamy nic, zupełnie nic. Wolne. Teraz trzeba zagrać jeszcze raz, żeby nie było tego paskudnego falstartu przed chwilą. Fiszę Madę Tworzywo. Pomyślałam, że to jest muzyka, która świetnie zagrałaby na kasecie i zabrzmiałaby z kasety. I nie odejdziemy od tych kaset za daleko, bo z nimi połączone jest pytanie. A odpowiedź na to pytanie być może zagwarantuje wygraną w dzisiejszym konkursie, w którym do wygrania karnety na OFF Festival. Pomyślałam, gdyby ukazała się kompilacja, właśnie kasetowa, składanka, Best of OFF Festival, jak mogłaby być zatytułowana? Na Państwa pomysły i propozycje tego, jak mogłaby być zatytułowana składanka Best of OFF Festival, wszystkie dotychczasowe edycje i lata. Czekamy pod numerem 73533, to oczywiście numer SMS-owy, 73533, koszt wysłania jednej wiadomości 3 zł 69 groszy brutto, 73533, do wygrania podwójne karnety na OFF Festival. Jak mogłaby być zatytułowana składanka Best of, z myślą o tym, że ukaże się właśnie na kasecie Best of OFF Festival. 73533 na Państwa pomysły i odpowiedzi. Czekamy do 11.30.